Book 2 48 48 Aktivitas saat liburan Vakantieactiviteiten Apakah pantainya bersih? Is het strand schoon? Is het strand schoon? Apa di sana bisa berenang? Kan men daar zwemmen? Kan men daar zwemmen? Apakah tidak berbahaya berenang di sana? Is het niet gevaarlijk om daar te zwemmen? Is het niet gevaarlijk om daar te zwemmen? Apa di sini bisa meminjam payung? Kun je hier een parasol huren? Kun je hier een parasol huren? Apa di sini bisa meminjam kursi malas? Kun je hier een lichtstoel huren? Kun je hier een lichtstoel huren? Apa di sini bisa meminjam perahu motor? Kun je hier een boot huren? Kun je hier een boot huren? Saya ingin sekali berselancar. Ik zou graag willen surfen. Ik zou graag willen surfen. Saya ingin sekali menyelam. Ik zou graag willen duiken. Ik zou graag willen duiken. Saya ingin sekali berski air. Ik zou graag willen waterskiën. Ik zou graag willen waterskiën. Apakah bisa menyewa papan selancar? Kun je een surfplank huren? Kun je een surfplank huren? Apakah bisa menyewa peralatan selam? Kun je een duikuitrusting huren? Kun je duikuitrusting huren? Apakah bisa menyewa peralatan ski air? Kun je waterskis huren? Kun je waterskis huren? Saya masih pemula. Ik ben nog maar een beginneling. Ik ben nog maar een beginneling. Saya sudah bisa sedikit. Ik hoor bij de middelmaat. Ik hoor bij de middelmaat. Saya belum bisa sama sekali. Dat kan ik goed. Dat kan ik goed. Di mana ada lift untuk ski? Waar is de skilift? Waar is de skilift? Apakah kamu bawa alat ski? Heb je dan skis bij je? Heb je dan skis bij je? Apakah kamu bawa sepatu ski? Heb je dan skischoenen bij je? Heb je dan skischoenen bij je?